50 languages. 64. 64. النافي رقم واحد. Benægtelse 1. لا أفهم الكلمة. Jeg kan ikke forstå ordet. لا أفهم الجملة. Jeg kan ikke forstå sætningen. لا أفهم المعنى. Jeg kan ikke forstå betydningen. المدرس. المعلم. Læreren. أتفهم المعلم؟ Kan du forstå læreren? نعم، أفهمه جيدا. Ja, jeg kan godt forstå ham. المعلمة، المدرسة. Lærerinden. أتفهم المعلمة؟ Kan du forstå lærerinden? نعم، أفهمها جيدا. Ja, jeg kan godt forstå hende. الناس. Folk. أتفهم الناس؟ Kan du forstå folk? لا، لا أفهمهم كما يجب. Nej, jeg kan ikke så godt forstå dem. الصديقة. Kæresten. ألديك صديقة؟ Har du en kæreste? نعم، لدي صديقة. Ja, jeg har en kæreste. الابنة. Datteren. ألديك ابنة؟ Har du en datter? لا، ليس لدي ابنة. Nej, det har jeg ikke.